sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim ve bellagna Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1500 sene öncesindeki o silinmez izlerini tarihe ve yürünecek yollara bıraktığı o muhteşem izleri takip etme yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İşin başında duamız şu olsun: Rabbim onun yolundan ayırmasın bizleri. Çünkü biliyoruz ki saadet ancak ve ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden yürünerek kazanılır. İnşallah bizler o izleri takip edenlerden oluruz. İnşallah Allah Resulü'nün bıraktığı o dosdoğru yolun dosdoğru yolcularından oluruz. Belki de o yolu terk ettiğimiz için bugün o acıları yaşıyoruz. Bizler hicri bir yıl başına erişmenin mutluluğu içerisindeydik. Yavaş yavaş Aşura'ya doğru yürüyorduk. Günler Muharrem'in onu olunca gündeme İmam Hüseyin çıkacaktı. Bize Kerbela'yı anlatacaktı. Yezidlerden bahis açacaktı. Ama ondan önce bin küsür sene, 1400 sene sonra gelip de İmam Hüseyin'in arkasında yürüyen Gazze'deki Müslümanlar Kerbela'nın bitmediğini bize haykırdılar. Demek ki Kerbelalar bitmeyecekmiş bu ümmetin tarihinde. Demek ki dünya var oldukça Hüseyin'in misyonunu üstlenenler çıkacakmış. Demek ki dünya var oldukça her gün Aşura, her yer Kerbela olacakmış. Demek ki dünya var oldukça Yezidler de eksilmeyecekmiş. Onlar da kendilerine düşen misyonu yerine getireceklermiş. İnşallah bizler Yezidlerin karşısında Hüseyinler oluruz. Ama Hüseyinlerden olmak için yüreklerin yanması yetmiyor. Hatırlayın Kufelileri. Onların da yürekleri Yezid'le değildi ama bilekleri Yezid'leydi. Şimdi 1400 küsür sene sonra Gazze'de İmam Hüseyin'in arkasında yürümeye çalışan o yiğit insanlara biz sadece yüreklerimizle mi destek olacağız? Sadece yüreklerimizden yanan feryatlar mı onların o bitimsiz kıyamlarına destekçi olacak? Hayır. Bileklerimiz de inşallah onlardan olacak. Eğer biz bileklerimizi de onların o mücadelesine ortak etmezsek dostlar, tarih nasıl ki Kufe'yi mahkum ettiyse, nasıl ki Kufe o günlerde ihanet ile özdeşleştiyse, nasıl ki şimdi sadakat ile ihanet birbirleriyle karşılaştırıldığı zaman o günün Kufesi ihanetin tarihinin altına yazıldıysa, bu çağda da yaşayıp İmam Hüseyin'in bu çağdaki mesajlarını dirilttikleri için tonlarca bombanın altında ezilen o mazlum ve mustazaf insanların da karşısında bizleri belki de ihanet üzere yazacaktır. Allah korusun. Tarafımız belli olsun. Tarafımız onların tarafı olsun inşallah. Çünkü Gazze dediğiniz zaman dostlar, sadece Müslümanların yaşadığı bir şehir demezsiniz, biliyor musunuz? Gazze'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çok farklı bir bağı vardır. Gazze nere? Mekke, Medine nere diyeceksiniz değil mi? Müsaade eder misiniz? Allah Resulü'nün Gazze ile olan bağını size biraz anlatayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 yaşında dede Abdülmuttalib'in dizlerinin önüne geldiği zaman dede Abdülmuttalib o küçücük torunu Muhammed'e iki şehri anlatarak büyüttü. Yani Allah Resulü o küçücük yaşında 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesinin dizlerinin önünde iki şehrin sevdalısı olarak büyüdü. Neresiydi bu iki şehir? Bir tanesi hicret edeceği, o günkü ismiyle Yesrib, bir tanesi de şu gün çağın Ebrehelerinin çizmeleri altında inleyen Gazze'ydi. Niye peki öyle? Bir tarihi var bunun dostlar. Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalib'in babası Haşim. Asıl ismiyle Amr İbni Abdümenaf. Bu zat Kureyş suresinde de ifade edilen yaz ve kış seferlerini düzenleyen büyük bir idareciydi. Mekke tarafından çok sevilir, çok saygı gösterilir, her türlü ikrama ve ihtirama layık birisiydi. Ve bu zat yine ticari bir sefer için o günkü adıyla Yesrib'e gelir. Yesrib'de alacağını alır, satacağını sattıktan sonra pazarda ileride ismini çokça duyacağımız Neccar oğullarına ait bir hanımefendiyle tanışır. O hanımefendinin ismi Selma'dır. Selma ile tanışıklığının ötesinde bir bağ da kurulur aralarında ve Haşim Selma ile evlenir. O evliliğin üzerinden birkaç ay geçmeden Haşim ticari seferini tamamlamak için Gazze'ye gider. Takdir-i ilahi bu ya, Gazze'de de hastalanır, vefat eder. Bugün Araplar Gazze'ye ne derler biliyor musunuz? Gazze-tü Haşim derler. Haşim'in Gazze'si derler. Halen ismi böyledir. Ve Haşim'in kabri şu anda Gazze'dedir. Gazze'de vefat haberi Medine'ye ulaşınca Selma validemiz üzülür ve karnındaki yavruyu babasız bir biçimde doğurur. Doğan yavrunun saçlarında biraz beyazlık vardır. O beyazlıktan dolayı Şeybe ismini verir. Şeybe'nin kelime anlamı saçında beyazlık olan adam demektir. Şeybe annesi Selma'nın yanında Yesrib'de büyür. Yaş 8 olunca amcası Muttalip ben yeğenimi Mekke'ye getireceğim diye Yesrib'e gelir. Yeğeni Şeybe'yi bineğinin arkasına alarak Mekke'ye getirir. Olayın öncesinden haberdar olmayan Mekkeliler Muttalip'in pazardan bir köle satın aldığını zannederler. Ve Abdülmuttalip derler o çocuğa. Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi demektir. İşte onların Abdülmuttalip dedikleri o çocuk, ileride Allah Resulü'nün dedesi olan Abdülmuttalip'tir. Dede büyüyüp Mekke'de saygın bir yere erişince, Zemzem kuyusunu bulup da Mekke üzerinde siyasal anlamda bir otorite de sağlayınca artık Seyyidül Kavm olur. Yani kavminin efendisi olur. İşte kavminin efendisinin dizlerinin önüne de Allah Resulü dedesiyle aynı kaderi paylaşan birisi olarak varır. 2 yılını dedesinin dizlerinin önünde geçirir. O dönem zarfında işte dede Abdülmuttalip torunu Muhammed'e Yesrib'i ve Gazze'yi anlatacaktır. Allah Resulü'nün o günden beridir dikkatini çekmiştir Gazze. Ve bu dikkatini çekme sadece Efendimizle de sınırlı kalmamıştır biliyor musunuz? Kudüs mü önce fethedilmiştir, Gazze mi? Biz İslam tarihine baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Kudüs, Hazreti Ömer'in hilafetinin ilk dönemlerinde fethedilmişken, Gazze, Hazreti Ebubekir'in hilafetinin ilk yıllarında fethedilmiştir. İşte bu ilgidir sahabeyi Gazze'ye vardıran. Ve o günden sonra da Gazze hep yiğit insanların yatağı olmuştur. 1917 Osmanlı'nın o bölgeden çekilmesinden sonra da Gazze her zaman direnişin sembolü olmuş ama her zaman da bunun bedelini en ağır bir biçimde ödemiştir. 1948'dir İsrail İşgal Devleti'nin orada kurulması. O günden bugüne kadar da en büyük direnişi Gazze sergilemiştir. Tohumunu sahabenin ektiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Elbette ki oradaki yiğitler Hüseyin'in arkasından yürüyecek yiğitler olacaktır. 500'e varıyor bugün oradaki şehit sayısı. Üzülmüyoruz. Çünkü bizim Risalet davasından öğrendiğimiz budur. Bu dava kurbansız yürümeyecektir. Biz onlara acımıyoruz. Biz kendimize acıyoruz. Onlar kendilerine düşeni yapıyorlar. Ya biz? Biz gerçekten yapabiliyor muyuz? Bunu sormamız gerekiyor. Peki ne yapacağız dostlar? Ne yapmalıyız? Bir kardeşiniz olarak yapmamız gerekenler noktasında birkaç şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Bir dostlar, gidenler gitti ama kalanlar duruyor. Gazze'de yetimler var, açlar var, dullar var. Şu anda uzanacak el bekleyen binlerce insan var. O halde bizim ilk yapacağımız şey fiili dua anlamında onlara maddi yardımlar olmalıdır. Çeşitli yardım kuruluşlarıyla herkes elinden geldiği kadar o insanların yaralarına merhem olabilecek bazı şeyler yapacaklar. Yapmak zorundayız. Belki özel bazı şeylerimizden vazgeçeceğiz. Bugünlük harcamam Gazze'ye diyeceğiz, yine el uzatacağız. Dışarıda yapacağımız harcamayı kısacağız, yine el uzatacağız. Bu hafta anlaşacağız çocuklarımızla, size haçlık yok diyeceğiz, yine el uzatacağız. Herkes bir şekilde o kardeşlerinin yanında olduğunu vereceği maddi katkılarla destekleyecek. Bu birincisi. İkincisi ne? İkincisi de şu. Bugün oranın üzerine bombalar yağıyorsa o bombaların bir kaynağı var. Ve biz bazen bilinçli ya da bilinçsiz çarşıdan, pazardan, marketten kardeşlerimize atılacak bombaların parasını ödüyoruz. O halde bu noktada çok titiz olacağız. Boykota tabi olan malları tespit edeceğiz. Kardeşlerimize bomba alınacak o paralara biz vesile olmayacağız. Satın almayacağız. Satmayacağız, sattırmayacağız. Bu konuda da herkes üzerine düşeni en üst düzeyde yapacak. Asla ve asla onlar ve onların yandaşlarının mallarını almayıp satmayacağız, sattırmayacağız. İnşallah. Bu da ikincisi. Üçüncüsü ne dostlar? Üçüncüsü şu. İsrail dediğiniz kaç milyon insan? 3 milyon. 3 milyon insanın dünyaya yaptığı budur işte. Biz 1,5 milyar niye bir şey yapamıyoruz? Çünkü biz bir değiliz. Tevhidin etrafında bir olamamışız. Eğer bugün Müslümanlar akidede bir birliği sağlayamamışlarsa asla siyasette birliğin anlamı olan vahdeti sağlayamayacaklardır. O halde biz dostların bize yaptırmadığını düşmanlar bize yaptıracak bilinciyle şu günlerde hiç değilse bir olacağız. El-Vahid olan Allah'ın o dirilten çağrısının etrafında vahdet etmeyi bilebileceğiz. Hele böyle günlerde birileri bize pirenin kanının fetvasını soruyorsa onlara da gereken cevabı vereceğiz. Gün pirenin kanının peşine düşüleceği gün değildir. Gün Müslümanların arasına tefrika tohumlarını ekilecek günler değildir. Gün Müslümanların birbirlerini yiyip bitireceği günler değildir. Bunları bir kenara bırakacağız. Ortak paydalarda birleşmenin gayret ve mücadelesini vereceğiz. Bu sınır tanımaz düşmanın karşısında bir olup bir tek otorite adına mücadele vereceğiz. Eğer onu biz bu topraklarda yapabilirsek, inanın o topraklardaki zafer daha da hızlanacaktır. Dördüncüsü dostlar, İsrail'in işgalinden rahatsız olan bizler, eğer halen o zihniyetin işgalinin bir ürünü olan bazı tezahürleri evlerimizde, iş yerlerimizde, sahip olduğumuz kurumlarda o işgali sonlandıramamışsak, İsrail'in işgalini sonlandıramayacağız. Öncelikle yapacağımız şey, evlerimizdeki bu işgalin sembolleri olan, tezahürleri olan şeyleri sonlandırmaktır. Eğer biz sahip olduğumuz yerlerde imanı iktidara getirirsek, Allah sahip olmadığımız yerlerin iktidarlarını da avuçlarımızın arasına bırakacaktır. Mesele budur. Mesele imanın yüreklerden başlayarak her tarafa hakim edilmesi meselesidir. İşte bunu da yapma noktasında gayret içerisinde olacağız inşallah. Beşincisi dostlar, bakın etkinlikler yapılıyor. Her tarafta tepki var elhamdülillah. Ortak derdimizmiş meğersem Filistin. Dedim ya, düşmanlar bizi birleştirecek inşallah. İnşallah biz bir olacağız bu vesileyle. Nerede ne yapılıyorsa biz de oraya bir katkı olacağız inşallah. Unutmayın dostlar, sizin bir caminin avlusunda haykırdığınız bir tekbir Gazze'de çok farklı yankı buluyor siz bilmeseniz de. Emin olun öyledir. Yüreğiniz yanarak o caminin avlusunda dile getireceğiniz bir tekbirin meleklerin kanatlarına takılıp Gazze'ye uçurulacağından hiç şüpheniz olmaz. Bu da işin beşinci boyutu. Ya altıncısı ne? Altıncısı da dua dua yakarmaktır. Ellerimizi açacağız. Bu yaptıklarımızı yaptıktan sonra, ya Rabbi bu kadar benden, gerisi de artık sana kalmış diyeceğiz. Çağın ebrehelerine coğrafyalarımızı çiğnetme diye dua edeceğiz. Eğer içimizden salih birkaç insanın feryadını Rabbimiz duyar da o insanlara katından bir rahmet gönderirse, o da bizlerin içerisinden yapılmış o salih insanların dualarının bir tezahürü olacak. Allah inşallah bizleri böyle dualar edenlerden eylesin. Kardeşlerini sahipsiz bırakanlardan eylemesin. Yüreklerimizi de hayatlarımızı da Risaletin davası uğrunda mücadele veren o kardeşlerimizle beraber eylesin. Şu Muharrem ayının günlerinde kurbanlık koçlar gibi kesilen, İmam Hüseyin'in arkasında yürüyen o güzide insanların ayaklarını sabit tutsun. Onların atacakları taşları birer mermi eylesin. Onlara katından bir rahmet göndersin de onların yüreklerini de hayatlarını da bu dünyada da öte dünyada da mesut olabilecek bir akıbet ile neticelendirsin inşallah. Bu temennilerle dostlar gelin bir daha Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Risaletin davasını öğrenelim ki o dava uğrunda bizler de mücadele vermenin gayret ve çabasını verelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplara göre söz söylemesinden bahis açmıştık. Şöyle bir özetleyeyim ki hatırlansın ders. Dedik ki Allah son vahyin ilk muhatapları olan o nesle konuşmaya başlayınca Kur'an'la, o konuştukları şeylerde de karşısındaki muhatabın seviyesini gözeterek konuştu. O Kur'an'ın ilk öğretmeni olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Kur'an'ın bu yöntem ve uslubuna dikkat ederek özellikle diplomatik mektuplarını yazdığı zaman mektubu yazacağı karşıdaki muhatabın seviyesini, duruşunu, dini anlamdaki seviyesini, sosyal anlamdaki seviyesini gözeterek onlara mektuplar yazdı. Ve bu konu bizi bir konunun önüne getirmişti. Demek ki Allah Resulü bir insan sarrafı olarak herkese aynı şeyi söylemedi. Muhataplarını tanıdı, o muhataplarının anlayacağı bir dil ile onlarla iletişim kurdu. Ve biz 3 ders boyunca da Efendimizin muhataplarını nasıl güzel tanıdığını ve gerçekten bu konuda insanı hayran bırakacak bir düzeyde nasıl muhataplarına karşı onların seviyelerinin alabileceği bir tarzda hitap ettiğini gördük. Her dersten sonra içimizdeki arkadaşlar şunu sordular. Peki Allah Resulü'nün böyle bir güzelliğini, bu konudaki rehberliğini biz bugünün dünyasına taşıyamaz mıyız? Acaba bizlerin içinden de Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi muhataplarını tanıyacak ve muhataplarını tanıdıktan sonra onlarla onların anlayabileceği bir dilde konuşacak insanlar çıkmayacak mı? Bunun bir yolu yok mu? İşte bugün biz bu yolu konuşacağız. Acaba bunun bir yolu ve yöntemi var mı? Varsa eğer biz bugünün dünyasında Allah Resulü'nün her alanda yaptığı rehberliğini bugüne taşıma noktasında nasıl ki vazifemiz varsa o alandaki rehberliğini de nasıl taşıyabiliriz, bunu konuşacağız. Onun için dersimizin üst başlığı Efendimizin muhataplarını tanıma yöntemleridir. Bu yönteme geçmeden önce dostlar bir hususa değinmemiz gerekiyor. Allah Resulü dediğimiz zaman melek bir peygamberden bahsetmeyiz. Bir beşerden bahsederiz. Biz şehadeti dile getirdiğimiz zaman da önce abduhu diyoruz, sonra Resulü diyoruz, değil mi? Önce o abdır, beşerdir, sonra Allah'ın Resulüdür. Ama biz bu çağın insanları olarak bazen o dengenin tokmağını hep kaçırırız. Beşer peygamber dediğimiz zaman Allah korusun bazen Allah Resulü'nün değerini sıradan bir beşer seviyesine indiririz. Resulullah dediğimiz zaman da onu takip edilecek izlerin sahibi olarak değil, semaların ehli birisi olarak anlar ve onu sadece sema ehline mahkum ederiz. Bu ikisi de yanlıştır. Dengeli olan şey şudur. Efendimiz bir beşerdir ama sıradan bir beşer değil dostlar. Hatırlayın o şairin sözünü. Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve yakutun beynel hacer. Muhammed bir beşerdir. Sanma ki sıradan bir beşerdir. Yakut taşlar içerisinde neyse o da ona bedeldir. Beşerdir, bunu inkar etmiyoruz. Ama inkar etmememiz gereken bir gerçek, bir hakikat daha var ki o sıradan bir beşer değil. İşte bu dengeyle bizim yürümemiz lazım. Ne Allah Resulü'nün beşerliğini unutup onun ayak izlerini yok saymak ne de onu semaya çıkaracak bir amelin, bir duruşun, bir kametin sahibi kılmak ne de onu sıradan bir insan durumuna düşürmek. Abduhu ve Resulü dengesini doğru bir biçimde kurarak yürümek. Bunu bir yere yazalım. Şimdi gelelim Efendimiz aleyhissalatü vesselamın insan tanıma yöntemlerine şöyle bir giriş yapalım. Hemen bunun arkasından şunu söylemem lazım. Allah Resulü'nün bu alanda yaptığı bazı şeylerin tekrarı mümkün değildir dostlar. Allah Resulü'nün bu alanda yaptığı bazı şeyler ona has şeylerdir. Ne demek bu? Yani Allah'ın açıkça ona Cebrail aracılığıyla bildirdiği bazı hususiyetler vardır. O ancak bir Allah'ın peygamberine Allah'ın verdiği ikramdır. Biz o ikramdan mahrumuz. Bunu önce bir kabul edelim. Yani o insanları tanırken bazen öyle bilgileri söylerdi ki o bilgilere bizim vakıf olmamız mümkün değildir. Bizatihi Allah bildirmiş, o ise onu ya uygulamış, ya söylemiş, ya da fiiliyle onu göstermiştir. Bunu dediğim zaman içinizden şöyle itiraz edenler olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki Allah Resulüne Kur'an dışında vahiy gelmiş midir? Vahiy gelmiş midir, gelmemiş midir? Bu konuya girmeyeceğim dostlar. Bunun tartışmasını da yapmayacağım. Çünkü bunun tartışması bizim konumuzun dışında. Ama ben şunu söyleyeceğim. Vahyin gelip gelmediği meselesi bir tarafa dursun. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Cebrail Kur'an dışında da onlarca kez, hatta yüzlerce kez Allah Resulüne bazı bilgileri getirmiştir. Bu bilgilere ister siz vahiy deyin, ister demeyin. İsterse bazı ulemamızın yaptığı ayrımı yapın. Deyin ki Kur'an vahidir, vahiy metludur, tilavet edilen vahidir. Kur'an dışında Cebrail'in Allah Resulüne getirdiği haberler ise vahyi gayri metluvdur. Yani tilavet edilmeyen vahidir. Ya da başka bir taksimata göre Kur'an vahyi celidir, açık vahidir. Cebrail'in Kur'an dışında getirdiği haberler ise vahyi hafidir. Ben bu taksimatı sadece söylüyorum, açıklamayacağım. Ya da siz deyin ki Allah Resulüne Kur'an dışında vahiy gelmemiştir. Peki ben biraz sonra onlarca şey söyleyeceğim. Nereye koyacağız onları? Eğer Cebrail gelmediyse bunları Allah Resulü nereden öğrendi? Bugün siyer kitaplarında da, hadis kitaplarında da, sünnet kitaplarında da Cebrail ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasındaki bu münasebetin yüzlerce örneğini okuyoruz ve biliyoruz. Demek ki gelmiştir. Peki Ayşe validemizin şöyle bir sözü var. Onu nereye koyacağız? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek ellerinde yetişen Güzide annemiz. Her kim ki Allah Resulüne Kur'an dışında bir vahiy geldiğini iddia ederse o Allah'a iftira atmış olur. Bu söz Ayşe validemizin dilinden sadır olmuştur. Ama bu sözün bir bağlamı var dostlar. Eğer biz bağlamını anlamazsak Ayşe validemizin bu sözünü doğru bir biçimde anlayamayız. Nedir bağlamı biliyor musunuz? Ayşe validemiz bu sözü kime karşı niçin söylemiştir? Bunu merak edip o sözün bağlamına müracaat ediyoruz. Birileri diyorlar ki Allah'ın Allah Resulüne gönderdiği vahyin bir kısmını Kur'an'a koydu, bir kısmını ise koymadı. Sanki bu noktada Efendimizin inisiyatif kullandığını söylüyorlar. İşte Ayşe validemiz buna karşı bu sözü söylüyor. Hayır diyor, Kur'an olarak Allah Resulüne nazil olan her ayeti Allah Resulü Kur'an'ın içerisine dahil etti. Eğer o dahil etmemişse o Kur'an değildi. Yoksa Ayşe validemiz Kur'an dışında Cebrail'in Efendimiz'e gelip gittiğini bilen birisiydi. Çünkü nübüvvetin evinde yaşayan biriydi. Bildiğine dair bir örnek anlatayım mı müsaade ederseniz? Hepinizin bildiği bir hadise var. Siyer'de İfk hadisesi. En baş aktörü ise Ayşe validemizdir. Bir iftira atılmış. Müslümanlardan bir kısmı bu iftirayı dillendirmiş, bir kısmı sessiz kalmış. Allah Resulü'nde müthiş bir yüzüm var. Ayşe validemiz de bu olayı sonradan öğrenen birisi olarak evde mahzun mahzun oturuyor. Daha sonra inen Kur'an ayetleri onun iffetinin tertemiz olduğunu aleme haykırıyor. Ne diyor Ayşe validemiz biliyor musunuz? Ben yıllarca düşünseydim aklımdan Allah'ın benim hakkımda bir ayet indireceğini aklımdan dahi geçirmezdim. Ben hep şunu düşünüyordum diyor Ayşe validemiz. Diyordum ki ben masumum. Acaba bu masumiyetimi Allah peygamberinin kalbine bir ilham ile bildirir de peygamber de benim masum olduğuma inanır mı? Ya da Cebrail gelir de bu konuda Allah Resulü'nü uyarır mı? Bakın Ayşe validemiz bile Kur'an dışında Cebrail'in gidip geldiğini işte kendi içerisinde dahil olduğu böyle bir olay üzerine bu şekilde ifade ediyor. Bu sözün aslında anlamı çok açık bir biçimde ortadadır. Ayşe validemizin bu sözünden de anlıyoruz ki Cebrail sürekli Efendimiz'e haber getirip götürüyor. Birkaç tane örnek vereyim müsaade ederseniz. Hepinizin bildiği örnekleri seçeceğim ki olay iyice anlaşılsın. Efendimiz diyor ki Cebrail bana o kadar komşu haklarından bahsetti ki ben komşunun başka bir komşuya varis kılınacağını zannettim. İşte bu hadis hepinizin de duyduğu bir hadis olarak Efendimiz ile Cebrail arasındaki münasebeti gösteren en önemli delillerden bir tanesidir. Başka bir örnek vereyim. Diyor ki Efendimiz Cebrail bana geldi ve dedi ki ümmetine söyle telbiye sırasında hacda lebbeyk Allahümme lebbeyk nidaları sırasında seslerini yükseltsinler. Hangi ayette var bu? Hiçbir ayette yok. Cebrail bu emri, bu isteği direkt Allah Resulüne söylemiş. Allah Resulü de ümmetine söylemiştir. İşte Cebrail'in Efendimiz'e Kur'an dışında haber getirdiğine dair ikinci bir örnek. Üçüncü bir örnek. Kur'an ne zaman namazdan bahis açtı Allah aşkına söyler misiniz? Ne zaman abdestten bahis açtı? Kur'an'ın namaza değindiği ilk ayetler Mekke yılının ortalarında inen, birinci senesinin ortalarında inen ilk ayetlerdir. Ama biz biliyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hira'dan pazartesi günü indi aşağıya, salı günü Cebrail'in refakatıyla namaz ve abdest ile tanıştı. Ve Mekke'nin ilk günlerinden itibaren namaz kılmaya başladı. Abdesti Kur'an ne zaman anlatır? Maide suresi 6. ayet, abdest ayeti. En erken rivayete göre Maide suresi hicretin 5. yılı inmiştir. Allah aşkına söyler misiniz? 18 yıl Müslümanlar abdestsiz mi namaz kıldı? Hayır. Abdestsiz kılmadılar. Bizatihi fiili bir göstermeyle, fiili bir haberle, Cebrail'in Kur'an dışındaki bir haberiyle Müslümanlar abdest alıp namaz kıldılar. Bu bilet başlı başına aslında Cebrail'in Allah Resulüne Kur'an dışında haber getirdiğine bir delil olarak yeter. Dördüncüsü başka bir örnek vereyim. Hatip bin Ebi Belta olayını biliyorsunuz. Bir mektup yazmıştı. Ebu Leheb'in cariyesi Sare'ye emanet etmiş. O mektubun Mekkelilere ulaştırılmasını istemişti. Kadın yola çıktığı zaman Cebrail gelmiş Efendimiz'e o kadını da yazılan mektubu da haber vermişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Hazreti Ali'yi göndermiş, o kadını söylenen yerde bulmuş, örükleri arasında da mektup bulunarak gelinmişti. Hepimizin bildiği bir olay ve bu olaya sebebiyet veren mesele de belli, malum. Bu olayda Cebrail'in Allah Resulüne verdiği haber de belli. İşte bu da Efendimiz aleyhissalatü vesselama Kur'an dışında haberlerin geldiğine bir delil. Son bir örnek daha vereyim müsaade ederseniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırıyor. Ayağında da terlikler var. Namazın orta bir yerinde ayaklarındaki terlikleri çıkarıyor. Sahabe Efendimizin terliklerini çıkardıklarını gördüklerinde anında onlar da çıkarıyorlar. Namaz bitiyor. Efendimiz diyor ki niye çıkardınız? Sahabe diyor ki ya Resulallah sen çıkardın diye biz çıkardık. Siz niye çıkardınız diyor. Bana Cebrail geldi. Ayakkabımın altında, terliğimin altında bir necaset olduğunu haber verdi. Ben bundan dolayı çıkardım. Siz niye çıkardınız diyor. İşte Efendimizin onlarca sahabenin şehadet ettiği, şahit olduğu bu sözde bana Cebrail geldi ve bana şunu dedi diye bir haberi söylüyor. Demek ki Cibril-i Emin Muhammedul Emin'e Kur'an dışında da haberler götürüp getiriyormuş. İşte sadece birkaç tane örnek verdim. Bunu sahabe nasıl anlıyordu? Aslında sahabenin anlayışı bizim için çok önemlidir. Sahabe bunu çok doğru anlıyordu. Onlar bir şeyin Allah'ın emriyle mi, peygamberin kendi kişisel öngörüsüyle mi olduğunu ayırmaya çalışırlardı. Ayırmadıkları yerde de anında sorarlardı. Bu konuda da onlarca örnek var. Birkaç tane örnek vereyim müsaade ederseniz. Hubab İbni Munzir çok orijinal bir şahsiyettir Asr-ı Saadet'te. Keşke bir gün baştan sona anlatsam. Buna benzer birkaç hadisesi var Hubab İbni Munzir'in. Bedir'in ashabındandır. Bedre Allah Resulü ile beraber katılmıştır Hubab. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedir'e varınca ordusunu Bedir kuyularının ön tarafına dizmiştir. Hubab İbni Munzir Allah Resulü'nün karşısına gelir. Ya Resulallah der, ordunun bu şekilde tanzimi Allah'ın bir emri mi? Yani Cebrail'in sana bildirdiği bir şey mi? Çünkü Kur'an olsa Kur'an'ı sahabe de duyacak. Kur'an dışında bir bilgiden bahsediyoruz. Cebrail'in sana bir bildirmesi mi yoksa sizin kendi inisiyatifiniz mi? Ne diyor Efendimiz? Benim kendi inisiyatifim. Eğer sizin inisiyatifinizse ya Resulallah benim bu düzene bir itirazım var. Efendimiz bir ordu komutanı ve bir peygamber. Söyle diyor itirazını. Sahabe böyle yetişti dostlar. Ben bilirim, ben keserim, ben yaparım değil. İstişare budur işte. Allah Resulüne Kur'an bunu öğütlemiştir. Defaatle istişareden Efendimiz zararlı çıkmasına rağmen Uhud'u hatırlayın. Yine de Kur'an her şeye rağmen ona istişareyi emretmiştir. Niye demiştir? Ya Resulallah demiştir Hubab İbni Munzir. Kuyular burada. Eğer biz kuyuların arkasında konuşlanırsak düşman sudan istifade edecek. Onlar 1000 kişi, biz 313 kişi. Savaş uzayacak. Elimizdeki malzemeler az ve biz sıkıntı çekeceğiz. Beni dinlersen biz kuyuların ön tarafına konuşlandıralım. Düşmanla su arasındaki bağı keselim. Efendimiz anında orduyu hareket ettirdi. Haydi dedi, Hubab'ın dediği gibi bir daha konuşlanıyoruz. Ve orduyu Bedir kuyularının ön tarafına aldırdı. İşte bakın, Hubab İbni Munzir ile Efendimiz arasındaki konuşmadan biz, Efendimiz'e vahyin dışında da Cebrail'in haberler getirdiğini çok açık bir biçimde anlıyoruz. Gelin bu olaydan 3 sene sonrasına. Hendek gazvesi, karşıda 12 bin, bir diğer rivayete göre 24 bin. Hendeklerin bu tarafında 3 bin kişi. Zor günler, günler süren bir süreç var ve Müslümanlar büyük bir sıkıntı altında. Bir taraftan böyle büyük bir ahzap ordusu, arka tarafta da onlara ihanete hazırlanan Beni Kureyza Yahudileri. Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki ateş arasında kalmış. Allah Resulü'nün aklından geçen şu, acaba diyor, Medine'deki hurmaların bir kısım mahsulünü karşıdaki düşmanın içerisinde yer alan Gatafanlılara verirsem, onlarla bir ittifak anlaşması yaparsam düşmanı dağıtır mıyım? Bu görüşünü sahabeye söylüyor. Bu sefer Hubab'ın yerini Sad İbni Muaz alıyor. Aynı söz. Ya Resulallah, bu görüş senin görüşün mü yoksa Rabbimizin bir emri mi? Yani bu Cebrail'in sana bildirdiği bir şey mi yoksa senin kişisel tercihin mi? Efendimiz diyor ki benim kişisel tercihim. Ne diyor Sad bin Muaz? Ya Resulallah diyor, cahiliye döneminde biz zelil bir durumdaydık. O durumdayken bile bir tek hurmamızı bu bedevilere vermezdik. Şimdi Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Biz aziz olduk. Biz bu mahsulümüzü onlarla mı paylaşacağız? Eğer bizi dinlersen ya Resulallah, işin sonunda ne olursa olsun onlara vereceğimiz sadece ve sadece ellerimizdeki kılıçtır. Efendimiz bu kararlılığı duyunca peki dedi. İşte bakın bir örnek daha. Son bir örnek vereyim. Belire isimli bir hanım sahabi var. O da çok orijinal bir hanım sahabidir. Ensardandır. Önceleri cariyedir. Sonra zorluya zorluya özgürlüğünü kazanmış dirayetli bir hanımefendidir. Özgürlüğünü alınca kocasıyla arasında bir sıkıntı olur. Kocasının adı Mughis. Aralarında bir de çocukları var. Mughis Berire validemizi çok seviyor. Ama Berire validemiz bir türlü kocasını sevememiş ve boşanacak. Bunları bu halde Efendimiz de İbn Abbas da seyrediyorlar. İbn Abbas diyor ki ben gördüm diyor. Berire Medine sokaklarında dolaşıyor. Arkasında da zavallı kocası hüngür hüngür ağlıyor. Ağladığını da fark ediyoruz diyor. Sakallarından aşağıya gözyaşları dökülüyor. Beni bırakma diye gözyaşı döküyor. Efendimiz bu tabloyu görünce dayanamadı. Çağırdı Berire'yi. Berire dedi, beni dinlersen kocana dön. Ne dedi Berire validemiz? Ya Resulallah, bu Allah'ın bir emri mi? Yoksa sizin bizim hakkımızda söylemiş olduğunuz bir söz mü? Efendimiz dedi ki hayır, sadece aranızı bulmak istiyorum. O zaman ben varmıyorum dedi. Bakın tefrike, eğer Allah'ın emri dese, eğer bu konuda semadan süzülen bir haber var dese, nefislerine zor gelse dahi sahabenin yapacağı şey bellidir. Defaatle de yapmışlardır. Ama böyle değilse onlar da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazı kişisel öngörülerine, bazı kişisel tercihlerine itirazlarda bulunmuşlardır. Buradan da biz anlıyoruz ki sahabe Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelen haberlerin nasıl bir ayrıma tabi tutulduklarını çok iyi anlıyorlardı. Bunların hepsini niçin anlattım? Efendimiz bazen bazı insanları bakar bakmaz tanırdı. Tanımakla kalmaz, akıbetleri hakkında bir bilgi verirdi. Mesela derdi ki Ümmü Haram'a, sahabeden Ümmü Haram'a, sen denizlere taht kurmuş bir orduyla birlikte deniz seferine katılacaksın ve orada şehit olacaksın. Bu bilgiyi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir beşer olarak bilmesi mümkün değildir dostlar. Bu ihbar-ı gaybidir. Ancak ve ancak Allah bildirmekle o bilebilir. Hatırlayın mesela Amr İbni As'a, Ammar bin Yasir'e affedersiniz söylediği sözü. Ne diyordu Ammar bin Yasir'e? Seni bağı bir topluluk öldürecek ve senin bu dünyadan içeceğin son şey bir bardak süt olacak. Bu haberi kim söyler Allah aşkına? Allah bildirmese eğer, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir kişinin akıbetine dair bu kadar teferruatı nereden bilecektir? Hatırlayın yine Ebu Zer'i. Ne demişti Ebu Zer'e? Tebuk gazvesinde tek başına gelirken o yiğit insanı görünce, işte bu gelen Ebu Zer'dir. O tek başına yaşadı, tek başına ölecek, tek başına dirilecektir. O tek başına bir ümmettir. Ebu Zer'in Rebeze'de öldüğü zaman Abdullah İbni Mesud söyler. O zaman ben sadakta ya Resulallah dedim der. Bunu bilebilmesi için Allah Resulüne bir haberin gelmesi lazım. İşte biz bu haberlerin tamamına ihbar-ı gaybi diyoruz. Gayiptir ama Allah o gaybin perdesini Resulü için, peygamberi için aralamıştır. Gelelim konumuza. Efendimiz aleyhissalatü vesselam muhataplarını tanıyordu. Buna bir tek örnek vereceğim onlarca örneğin içerisinde. Allah Resulü Huneyn gazvesini kazanmış. Huneyn ve Taif'ten elde edilen ganimetler Cirane'de toplanmıştır Efendimizin huzurunda. Öyle büyük bir ganimet ki İbn-i Sad koca bir liste verir. 4000 deveden, 40000 koyundan, 24000 okka gümüşten bahseder. Allah Resulü bu ganimetlerin hepsini elinin altındaki Müslümanlara pay ediyor. Ama bir kesim var ki doymuyorlar. Ne veriyorsa Efendimiz doymuyorlar. İçlerinden birisi bu nasıl bir taksim diyor. Böyle bir taksim mi olur? Başka biri Süleym kabilesinden Abbas İbni Mirdas isimli Allah'ın peygamberi olsaydı böyle bir bölüşüm yapmazdı diyor. Birisi daha da ileri gidiyor Temim kabilesinden. Zulhüveysira isimli birisi Efendimizin cübbesini tutuyor, sert bir şekilde çekiyor. Hatta kaynaklar cübbenin Allah Resulü'nün mübarek boynunda iz yaptığını söylerler. Adil ol ey Muhammed diyor. Bu nasıl bir taksim diyor. Efendimiz dönüyor sadece ben adil olmazsam kim adil olacak diyor. Bu adama bir şeyler veriyor adam yine tatmin olmuyor. Çıkıp gidiyor adam. Efendimiz ne diyor biliyor musunuz bu adam için? Bu adamın ileride taraftarları olacak. Onun etrafındaki adamların namazlarını siz gördüğünüz zaman kendi namazlarınızdan utanacaksınız. Onların tuttukları oruçları gördüğünüz zaman siz kendi oruçlarınızdan utanacaksınız. Onlar Kur'an okuyacaklar güzel sesleriyle. Ama okudukları Kur'an boğazlarından aşağıya gitmeyecek. Onlar bir okun avına değip avını delip çıktığı gibi bu dinden çıkıp gidecekler. Böyle bir haberi söyleyebilmesi için semadan bir haberin gelmesi şarttır dostlar. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu zat Nehveran'da Hazreti Ali'ye karşı savaşan havariç, haricilerin liderlerinden biri oldu. Efendimiz söyledi, olan da oldu işte. Ama bunu Allah Resulü bir beşer sıfatıyla söylemedi. Resul olma sıfatıyla söyledi. Ve bu haberi Allah ona bildirdi. O da o haberi Allah'tan aldığı gibi sahabeyle paylaştı. İşte Efendimizin hayatında Resul olmasından dolayı böyle bir bilgi kaynağı vardı. Peki hepsi böyle miydi? Hayır dostlar. Bize yürünecek, takip edilecek izler de bıraktı Allah Resulü o konuda. Bu konuda da çok şeyler söylenir ama ben 4 temel husus söyleyeceğim. Emin olun bugünün dünyasında bu 4 maddeyi doğru bir biçimde anlasak bizler de muhataplarımızı tanımaya başlayacağız. Çünkü Allah Resulü'nün hayatında muhataplarını tanıması noktasında bu ihbar-ı gaybi olan kısım, yani Cebrail'in bildirdiği kısım, bildirmediği kısımdan daha azdır. Yani Allah Resulü beşer olarak yaptığı şeyleri Resul olarak yaptıklarından daha fazladır. Onun için biz eğer Efendimizin beşer olarak yaptıklarını anlarsak bugünün dünyasında onları uygulama, o yöntem ile aynı şeyleri, aynı başarıları elde etme gibi bir imkan elde edebiliriz. Öyleyse gelin Efendimiz muhataplarını nasıl tanırdı sorusunu bir daha soralım. Nasıl tanırdı? Birincisi dostlar, karşısındaki insanları tanımaya başlamadan önce kendi nefsini, sonra Rabbini tanımıştı. Şimdi insanı tanımaktan bahsediyoruz ama adam kendini tanımıyor. Rabbini tanımıyor. Kendini ve Rabbini tanımayan bir adamdan başka insanlarını tanımayı beklemek doğru bir bekleyiş olur mu Allah aşkına? Ne denirdi o hikemli sözde? Hadis denir ama hadis olmadığı yönde yorumlar yapar muhakkik ulema. Men arefe nefse fekat arefe Rabbe. Kim nefsini tanırsa Allah'ı tanır. Bu sözün arkasına bir cümle daha ekleyelim. Kim de nefsini ve Rabbini tanırsa başka insanları da tanır. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi nefsini tanımıştı. Rabbini tanımıştı. Bu iki tanımanın üzerine hem cinsleri olan başka insanları da tanımaya başlamıştı. Allah Resulü'nün özellikle 35 yaşından sonra başlayan Hira serüveninin temelinde yatan şey aslında kendini ve Rabbini tanıma süreciydi. Çünkü Hira'da geçirdiği zaman zarfında Efendimizin yaptığı bundan başka bir şey değildi. Tanımıştı ve tanımanın üzerine başka insanları tanımaya başlamıştı. Zaten inen ilk 5 ayette biz bunu görüyoruz. Açın okuyun Alak suresinin ilk 5 ayetini. Orada insanın kendisini tanıyacağı ve Rabbini tanıyacağı anahtarlar verilir. İşte Allah Resulü böyle bir bilgiyle yola çıkmıştı. Şimdi bu bilgi Efendimizin heybesinde var. Bizde de olamaz mı? Nasıl Allah Resulü Kur'an'dan ilham alarak bunu yapmışsa bugünün dünyasında yaşayan insanlar olarak biz de yapabiliriz. Bu birincisi. İkincisi dostlar, Efendimiz insanı insandan değil, insanı onu yaratan Rabbisinden tanımıştı. İnsanı insandan tanımak doğru bir tanımak mıdır sizce? Nasıl tanıtır insanı? İnsanı tanıtıyor. Adam kalkıp diyor ki insan başka bir insanın kurdudur. Bu bir insan tanımı. Başka biri kalkıyor insanı yarı ilah ya da tam ilah pozisyonuna çıkarıyor. Başka biri kalkıyor insanı yerin dibine batırıyor. Ama bir dengeli ve doğru yaklaşımla lazım bize. Öyle bir şey söyleyecek ki insanı çok dengeli bir şekilde bizlere tanıtacak. Bunu kim yapabilir Allah'tan başka? Ne diyor Kur'an? Yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan Allah'tır. Allah bilmez mi yarattığı insanı? Biliyor Rabbimiz. Ve o bildiği bilgiyi elhamdülillah yüz binlerce kez hamd ve şükür olsun ki kendi katında saklamıyor. Bize de bildiriyor. Biz Kur'an'a müracaat ediyoruz. Öyle bir insanla karşılaşıyoruz ki Kur'an'da şaşırıp kalıyoruz. Kur'an nasıl anlatıyor insanı biliyor musunuz? Tek yönlü değil. Ahseni takvim esvele safilin. Yaratılmışların en güzeli, yaratılmışların en aşağısı. İkisi de aynı insan ama özellikleri farklı. Bakın ahseni takvim çerçevesinden Kur'an ne diyor insana? İnsan eşyaya isim koyma kabiliyetine sahip bir varlıktır diyor. İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır. İnsan iyilik yapmayı seven bir varlıktır. İnsan Allah'tan hakkıyla korkan bir varlıktır. İnsan tevbe eden ve günahından pişmanlık duyan bir varlıktır. İnsan sabreden ve direnen bir varlıktır. İnsan haksızlığa karşı yardımlaşan bir varlıktır. İnsan iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir varlıktır. İnsan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan bir varlıktır. İnsan affetmeyi seven, kusurları bağışlayan bir varlıktır. Kur'an söylüyor. İnsanın ben sadece 10 tane özelliğini aldım. 10 tane ahsen-i takvim özelliği. Peki insan hep böyle midir? Hayır. Bir de işin esveli safilin boyutu var. Nasıl? İnsan diyor Kur'an, aynı Kur'an, kan dökücü bir varlıktır. İnsan mala ve dünya hayatına düşkün bir varlıktır. İnsan zayıf yaratılışlı bir varlıktır. İnsan vefasızdır. İnsan nankördür. İnsan şımarıktır. İnsan düşmandır. İnsan acelecidir. İnsan ümitsizdir. İnsan zalim ve cahildir. İnsan tartışmayı sevendir. Kur'an iki tarafı da ihmal etmeden bir insan portresi çiziyor. Peki Efendimiz nasıl anlıyor bunu? İnanın Allah Resulü öyle bir doğru anlıyor ki, bugün biz Allah Resulü'nün anladığı gibi anlasak bütün dertlerimizi çözeriz. Bakın ahsen-i takvim çerçevesinden Allah Resulü nasıl anlıyor? Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri bir hadis. İnsanlar madenler gibidir. Kiminin madeni altın, kiminin madeni gümüştür. Cahiliyede hayırlı olanlar, İslam'a girip onda derinleştiklerinde onda da hayırlı olurlar. Bu Allah Resulü'nün ahsen-i takvim üzere olan insanı anladığının en büyük işaretidir. Efendimiz böyle anlıyor. Peki esfel-i safilin de nasıl anlıyor? Esfel-i safilin penceresinden de şöyle anlıyor. Yine Buhari ve Müslim ortaklaşa rivayet ederler. İnsanlar içlerinde binilebilecek bir tek deve bulunmayan 100 deve gibidir. Bunu da Efendimiz söylüyor. 100 devenin içerisinden nasıl ki bir deve bulamazsınız binmek için, bazen bir iş için 100 adam içerisinden bir adam bulamazsınız. Efendimiz bunu ne zaman söylüyor? Asr-ı saadetteki insanlar için söylüyor. Kim bilir bu dünyadaki insanları görseydi ve yaşasaydı, acaba 1'e 100 olan bu oranı 1000'e 1'e mi çıkarırdı, bilemiyoruz. Ama az bir şey insanla uğraşan, insan derdini çeken biri bu söz karşısında erir ve sadak da ya Resulallah der. İşte Allah Resulü böyle anlıyor. Ve böyle anladığı gibi içinde hiçbir zaman insandan gelebilecek olumlu ya da olumsuz şeylerden etkilenmiyor Efendimiz. Etkilenmiyor. Siz duydunuz mu? Ben o kadar araştırdım, duyamadım. Bizim çokça kullandığımız bir kelime var. Ama ben Allah Resulü'nün hayatından o kelimeyi bulamadım. Bulan olursa bana da bildirsin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir elinin altındaki insana ihanetlerini gördükten sonra da bunu tanıyamamışım dememiştir. Dememiştir biliyor musun? Biz 10 yıl dostluk yapıyoruz. Sonra o dostumuzdan bir vefasızlık görüyoruz. Dizlerimize vuruyoruz. Tanıyamadık diyoruz. Ama Allah Resulü daha da ötesini görüyor. Yine de bunu söylemiyor. İnsan mı yapar diyor. Bakın Hazreti Ömer'in hayatında çok acı bir tablo var. Uhud ne zaman anlatılsa Hazreti Ömer dizlerine vurur biliyor musunuz? Minel müminine ricalun sadaku ayeti okunduğu zaman bazı yüzler o ayeti duyar duymaz Uhud'u hatırlar ve yüzünden aylar açar. Ama Ömer, Hazreti Ömer, o büyük insan ne zaman bu ayeti duysa başını şöyle aşağıya eğer, terler boşanır, gözünden yaşlar akar. Niye? Çünkü Hazreti Ömer o gün, o meydanda elinden kılıcı bırakan adamlardan bir tanesidir. Muhammed öldü şayiaları Uhud'da yankılanınca, Hazreti Ömer Efendimiz'e olan sevgisi bir anda kılıcı bırakmıştır. Enes bin Nadir ne yapıyorsun dediği zaman duymuyor musun Muhammed öldü diyorlar. Artık ne yapacağız savaşmaya der Ömer. Enes ona karşı söyler. Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var der ve Enes şehit olur. Hazreti Ömer bu tabloyu hatırladıkça dizlerine vurur. Ben nasıl büyük bir hata yapmışım der. Ama Allah Resulü dostlar hiçbir zaman o olayın arkasında da o günden sonra da sen de mi Ömer dememiştir. Sen de mi bunu yapacaktın dememiştir. Yanındaki adamlardan hançer yiyen adamlar eğer sen de mi Brutus diyorlarsa onlar insanı tanımayanlardır. Çünkü Efendimiz biliyor, insansa eğer gün gelir, ahsen-i takvimin zirvelerinde melekleri bile geride bırakır, gün gelir esveli safilinde meleklere bile kendisine rahmet okutacak bir hayatı ortaya koyar. Mesele budur işte. Allah Resulü bunu biliyor, onun için hayatı boyunca hiçbir insana yaslanmadan yürüyor. Niye? Atalarımızın söylediği o sözü hatırlayın. İnsana yaslanma ölür, ağaca yaslanma çürür. Öyle bir kapıya yaslan ki ne ölsün, ne çürüsün, ne vefasızlık yapsın, ne ihanet etsin, ne yarı yolda bıraksın, ne de sana menfaati gereği yardım etsin. O kapı kimdir dostlar? Allah'tan başka o kapının sahibi mi var? İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir kapıya yaslanarak yürüyordu. Eğer Allah Resulü böyle bir kapıya yaslanmasaydı dostlar, Allah aşkına kendinizi yerine koyun. 1000 kişiyle Uhud'a çıkacaksınız. Bir anda ordunuzun 1/3'ü İbni Selül tarafından askerleri alınacak ve siz 700 kişiyle savaş meydanına yürümek zorunda kalacaksınız. Efendimiz yürüyor. Arkasına dahi bakmıyor. Çünkü o Kur'an'dan geçmiş peygamberlerden şöyle bir mesaj okumuş. Ey Muhammed demiş o peygamberler ona. Sen risalet davası uğrunda yürüdüğün zaman arkanda gelen kellelerin sayısına değil, önünde yürüyen peygamberlerin ayak izlerine bakmak zorundasın. Efendimiz önünde yürüyen o risalet davasının altın yıldızlarının ayak izlerine bakıyordu, arkasına değil. Bunu yapabilmesi için işte insanı yaratan bir otoritenin mesajlarının gölgesinde anlamak zorundaydı. Efendimiz de öyle anlıyordu. Üçüncüsü dostlar, Efendimiz etrafında olup biten hiçbir şeye kayıtsız kalmıyor. Genel manada varlığı, özel manada insanı ilk emir olan o müthiş söz üzere okuyor. İlk emir neydi? İkra. Efendimiz böyle okuyordu. Allah Resulü önüne gelen her şeye bir kitap gözüyle bakıyordu. Eğer gelen insansa o kitap daha da değer kazanıyordu. Ve onu okumaya başlıyordu. Peki nasıl okuyordu? Bizim gibi mi okuyordu? Hayır. Yine o ilk emrin devamı. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani besmeleli oku. Yani Allah'lı oku. Allah'lı okursan eğer sen doğru okursun. İşte Allah Resulü böyle okuyordu. Varlığı bu gözle okuyordu. Allah adına ve Allah namına okuyordu. Allah adına ve Allah namına okuyan yanlış okuyabilir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle doğru bir okumaya tutuyor, okumaya tabi tutuyor ve böyle okuyordu. Böyle okuduğu için de Efendimizin bakışlarında bir derinlik ve bir genişlik vardı. Bu neydi İslam literatüründe? Bakışlardaki derinlik basiret. Bakışlardaki genişlik feraset. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah namına okuduğu için baktığı anda her şeyi görüyordu. Hem böylesine hem böylesine görüyordu. Onun içinde diyordu ki müminin bakışlarından korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Ama kimseler bizim bakışımızdan korkmuyor. Demek ki bizde bir sıkıntı var. Bizde feraset ve basiret noktasında ciddi bir kayıp var. Eğer bunu kazanırsak ne olur? Bakın Taberani'de geçen bir hadis. Allah'ın öyle kulları vardır ki der, bir bakışta insanı tanır. Efendimiz söyler. Simalarından insanı tanır. Bir bakar onun adam mı kalas mı olduğunu anlar. Bunu anlamak için peygamber olmak şart değildir. Allah'ın kulları diyor. Söyleyen Efendimiz'dir. Biz tanırız demiyor. Allah'ın kulları diyor. Yani inşallah biz de tanıyabiliriz. Peki bunun bir yolu yok mu? Vallahi yolu var. Çok basit ve kolay. Gerçi dilde basit ve kolay ama yapmakta bedel isteyen bir şeyi var bunun. Bir yolu var. Yolunu kim öğretiyor bize biliyor musunuz? Rabbimiz öğretiyor. Açın Enfal suresi 29. ayet. Ayetin ilk cümlesini okuyorum. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yece'al lekum furkâne. Ey iman edenler, eğer Allah'tan hakkı ile sakınırsanız Allah size bir furkan nasip eder. Nedir furkan? Furkanın açılımı işte feraset ve basirettir. Furkan ince anlayış demektir. Furkan Ömer gibi görmek demektir. Furkan İbnül Faruk olmak demektir. Furkan bir bakışta neyin hak, neyin batıl, neyin hidayet, neyin delalet, neyin doğruluk, neyin yalan, neyin hak ve sebat üzere, neyin ise ihanet üzere olduğunu anlamak demektir. Bunu anlayabilmek için de nasıl bir yol olduğunu işte Kur'an söylüyor. Allah'tan hakkıyla korkarsanız. Allah'tan korkarsanız Allah size böyle bir ikram verir diyor. Bu ikram olursa siz de tanımaya başlarsınız. Bakarsınız ve gerçekten o süslü sözlerin arkasında samimiyetin olup olmadığını anlarsınız. Bakarsınız gerçekten o hayatın arkasında ihlasın olup olmadığını anlarsınız. Bakarsınız gerçekten hak üzere olduğunu anlar ve onunla beraber olursunuz. Mesela bakarsınız ve anlarsınız. İşte bakmaktaki o güzelliğin olabilmesi için de Allah'tan hakkıyla korkma zorunluluğu vardır. Efendimiz Allah'tan hakkıyla korkan birisi olarak hakkıyla bir basiret ve ferasetin sahibi olarak bir hayat yaşamıştır. Dördüncüsü ve sonuncusu dostlar. Efendimiz tecrübeye inanır. Kendi yaşadığı hayattan da başkalarının yaşadığı hayattan da çok önemli dersler çıkarırdı. Tecrübeye inanın. Siz de yaşadığınız tecrübelere inanın. onlara sahip çıkın. Sizden önceki yaşayanların da tecrübelerine inanıp onlara sahip çıkın. Önünüzde yürüyen rehberlerin tecrübelerine inanıp onlara da sahip çıkın. Efendimiz bunu çok güzel bir biçimde bize söyler, biliyor musunuz? Konuşuruz ama ne için o sözü söylediğini pek bilmeyiz. Allah Resulü'nün tecrübeye önem verdiğine dair en güzel sözü şudur: bir mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Niye? Çünkü bir ısırıldı mı ondan önlemini alır. Bir daha yaşamaz. Yani tecrübe sahibi olur, o yanlışa bir daha düşmez. İşte Efendimiz yaşadığı dünyada böyle bir tecrübe ile yürüdü. 40 yıl vahiden önce 23 yıl risaletle beraber ilk günden son güne kadar elde ettiği o birikimden en üst düzeyde istifade etti. İşte Allah Resulü'nün hayatından insan tanıma yöntemlerine dair 4 tane temel husus. Bu kadar mı? Elbette ki değil. Ama bize yetecek kadarı bu kadar. Biz sahabenin Kur'an anlayışını anlamaya çalışıyoruz. Bunları anlayabileceğimiz ilkeleri Efendimizin o bereketli hayatından tespit etmeye çalışıyoruz. Efendimiz de bu ilkeler doğrultusunda muhataplarını tanımıştır diyoruz. Ne diyelim dostlar? Rabbim bizleri de Allah Resulü'nün o bereketli hayatından nasiplendirsin. Bizler de anlayanlardan olalım, tanıyanlardan olalım ve inşallah beraberce yaşayanlardan olalım. Rabbim onun arkasında yürüyecek bir kâmeti bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin.